iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu. Mă-nfășuraseră legăturile morții, eram pradă necazului din vezna nopții. Da, am strigat la Tine, Doamne Sfânt, Te rog, mântuiește-mi sufletul în frânt. Izbăvit sufletul de la moarte, căci Tu păzești pe cei fără răutate. Întoarce-te, suflete, la odihna Ta, Domnul să-ți fie de-acum desfătarea. Viața mea.